сёння вас чакае працяг казкі, якая называецца «Залатая гусь». Давайте узгадаем пачатак. Аднойчы адзін неразумны чалавек пайшоў у лес, сустрэў там маленькага сівога чалавечка. Той прасіў есці і піць. І хоць у дурня толькі і было, што пірог на вадзе печаны і кіслае піва, ён не пашкадаваў чалавечку, а падзяліўся з ім. За гэта маленькі сівы чалавечак падарыў яму залатую гусь. Тры дзяўчыны, як убачылі тую гусь, захацелі вырваць сабе па залатому перку. Ды так і прыліплі. Ішоў пастар, хацеў спыніць дзяўчын, ды і сам прыліп. А потым да іх яшчэ і дзяк далучыўся. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. Калі яны усе ў пяцярых беглі услед адно за адным, сустрэлася ім двое сялян, якія вярталіся са сваімі матыкамі з поля. Пастар крыкнуў ім, каб яны вызвалілі яго і ксяндза. Але толькі дакрануліся сяляне да ксяндза, як таксама прыліплі. Стала іх цяпер сямёра, і ўсе беглі ўслед за дурнем і яго гусю. Вось прыйшоў дурань у горад, аправіў у тым горадзе кароль, і была ў яго дачка такая строгая ды панурая, што ніводзін чалавек не мог яе ніяк рассмяшыць. І таму кароль аб'явіў, што хто, маўляў, яе рассмешыць, той ажэніцца з ёю. Пачуў дурань пра гэта і накіраваўся са сваёй гусю і цэлай чарадой спадарожнікаў да каралеўны. Убачыла тая семярых, якія беглі адно за адным, і так пачала смяяцца, што і спыніцца ёй было цяжка. Запатрабаваў тады дурань яе сабе ў нявесты. Але каралю, будучы зяць, штосьці вельмі не спадабаўся. Пачаў кароль выдумляць усялякія адгаворкі і сказаў, каб прывёў ён да яго такога чалавека, які б змог цэлы склеп віна выпіць. Тут дурань і прыгадаў сівога чалавечка і падумаў, што той зможа, мабыць, дапамагчы яму. Накіраваўся дурань у лес і ўбачыў на тым самым месцы, дзе сек ён аднойчы дрэва, нейкага чалавека. Той сядзеў, і па твары ягоным было відаць, што ён надта зажурыўся. Пачаў дурань яго распытваць, чаму ён бядуе. Той адказаў: «Мучыць мяне моцная смага, ніяк не магу я яе прагнаць. Халоднай вады я не п'ю, бочку віна я ўжо апаражніў, але для мяне гэта ўсё роўна, што кропля на гарачы камень». «Я магу ў гэтай справе табе дапамагчы», – сказаў дурань. «Ідзі за мной, і ты ў волю нап'ешся». Павёў яго дурань у каралеўскі склеп. Падсеў чалавек да вялізных бочак і пачаў піць. Піў і піў, пакуль жывот у яго не раздзьмуўся, і не прайшло і дня, як выпіў ён цэлы склеп. Запатрабаваў другі раз дурань сабе нявесту, але кароль раззлаваўся, што такі просты хлопец, якого кожны называе дурнем, можа ажаніцца з яго дачкой, і паставіў тады новую умову. Павінен дурань спачатку знайсці такога чалавека, які б змог цэлую гару хлеба з'есці. Нядоўга думаючы, накіраваўся дурань у лес і сядзеў на тым самым месцы нейкі чалавек. Ён падцягнуў свой пояс тужэй, твар у яго быў сумны, і ён сказаў дурню: «Я ўжо з'еў цэлую печ сітнага хлеба. Ды што гэта для мяне, калі я страшэнна галодны? Ніяк мне не наесціся, і даводзіцца таму пояс падцягваць усё тужэй і тужэй, каб з голаду не памерці». Узрадаваўся дурань і кажа: «Дык уставай, ідзі за мной, ужо ты ў волю наясіся». Прывёў ён яго да каралеўскага двара, а туды звезлі да таго часу усю муку з усяго каралеўства і напяклі вялізную гару хлеба. Ну, тут лясны чалавек падышоў і пачаў есці. І за адзін дзень уся хлебная гара знікла. Трэці раз запатрабаваў дурань сабе нявесту, але каралю хацелася ад яго пазбавіцца, і запатрабаваў ён у дурня такі карабель, каб мог па вадзе і па сушы плаваць. «Як толькі на тым караблі да мяне падплывеш, – сказаў ён дурню, – адразу моя дачка будзе тваёю жонкай». Накіраваўся дурань прамой дарогай у лес. Сядзеў там стары сівы чалавечак, якому ён аддаў некалі свой пірог, і сказаў чалавечак: «Гэта ты мяне накарміў, напаіў, дам я табе за гэта карабель. Я гэта раблю таму, што ты мяне пашкадаваў». І даў ён яму карабель, які мог хадзіць і па сушы, і па моры. Убачыў кароль той карабель і не мог адмовіцца аддаць дачку сваю замуж за дурня. Вось згулялі вяселле, і пасля смерці караля атрымаў у спадчыну дурань усё каралеўства і жыў доўгія гады шчасліва са сваёю жонкаю.